cy'umufunguye na nyuma atacya nakiye ko aho tayanga abantu bane bari muri aso umufunguye kamuranje soka fungwa sare ikimoro sokera ikiyagera ikina kiyagiye ikire na ebibe biyaye biya kimwe biyukire igoro na umwe bonu Omolene bono chichire erio anyare koba uwakana ele shiomba anyare koba kuna kira umukungu uriye kina. Na kia kwa hako tulangeri nga kamora anche abansuganu soka kuruwa sare umukungu uriyo. Bono ligorero niko tuwata katuli gilinga abantu konbedi ya sara. Kwa hanswa miku ngei kumina kena mwa niko korora kuna amalika kwenye kienga hawa tuwaliba koletebia sara kama nomo kunguyo ekero wawane kina edioki unakirwe kina umukunguyo iga oswele kubogo sambwa edioki ya erika rekana kuchiguru hawa tuwaliba aleko sasima umukunguyo hawa tuwaliba aleko koletebia sara nomo kunguyo iga wakanyara kwa wakuliwa wakanyara kwa kuwa wakanyara kwa wakukumia nga kina hende yao ntoko nga kia nyare kana maendo umo kunguo yoiza umo nene umo chulio kwa kupabeli nga kina hende ya nyare kana esia kira akare kuhumi na kulira ama antuwaliwa akare pebi kwa hivyo malero okulira kwa ye nukumituaye avange wakarondo kuwa wakakumia ekiagera ba kagerezi yonga ama antovono wala sobe kukumise ba konye biyasara nomo kunguoyo na wakende katawa konye biyasara nomo kunguoyo niri edi yogiria nyasana uri yendo kwa rangeri nga ama antovane kamora nke soka kuruwa te nomo kunguoyo iga awa ato nko yuwa karegose wano awa iwa kwa tono nina awa anto wade wawa korezi ya sana kia ao iwa kwa niya magana yeji rugo magana yeji taabu eme sego bachua eme o dani abu wa korezi ya sana wanyolio botemenku aswe nchiretari aboronge wano enga kia muna warabu wateli nina nanyama wa korezi ya sana enda kinero ororo omo kungu uyo mora akamne molele mokuminga momorore na mochu kila ya maa anyara kaboko shudia una naki ako nyara kwa ogo sinuwa kwa sobe kubwende kieka yo anako kewa nabaliwa akore pedi ya sara ya kere ngenji ye chima gana ye kita avu ubani eme kena muna mwego motore mwego mwra sili na karafu edi ntedi osu wadiba akore kiasa wa ase nchire yobo nga inere bia ase nchire kani endo uge ase nchiba atebele tibuwe no mkungu uyo wano kinga kiki abo kikarulekana ekero mkungu uyo laji kanyara kwa uwe shiriwa mkungu uyo gani gane takini ase nchyo edi asara akora nga akore biasara bia ye na wanyonshi mkira wanyabia sarabwe asenge njenga nearote nenelete enivu na kie moko gela okumano kwa ikumbe isa pekara wakwana nga onya tubuwa kie namba yomo kungoyo toko gora na toko ni toko nyakawa wakolo ya sara hivyo na asenge njejo wano waliba akole tezi ya sara nomo kungoyo na waliba gende akole tezi ya sara nomo kungoyo baliba acho yile kutuare namba ye giti e namba ye mwadima ye mwanyama enya ena derie umorai e rinde panyare kwa wako kore mbira wakore biyasaki lakini biyasari eliba gende eto wakora wala zikora sama tuka make e kia gira buhango omo nino ito oruleta lasonga ngo chare erina nyare kwa boku sidia umokungo yon kumanoka ikumina isano na hivere umatua aligere hivye kurumaega wali mota arengo ukomara ukagombana cyano na ibere ne kanisha ya kimatiri ikanisha yiga nayana reko bwe konyusia abantu soma fundisho yo bungayinerulia omba fundisho yo bungayinerulia ariaya aya mabona ariya nga bariya na Yesu iko nyara reko ba ogutusabira bariya na Yesu iko nyara reko ba ogutusabira mafundisha ande na ariya nga babuate obosibore omuraibwe ne dini yeiga papa mtakatifu na abuate obosibore uwochora amakiko anyasaye na indyo na abuate bibaga yo kwabira abantu ebibi na inde ndiere nyasaye otenenerete ensi nere oirete libaga dia Yesu asogo tenenera ensi na inde nga omuntu gakure mira kogenda obera purigatori nekera abere purigatori ebi susuro kia ekiera nekero kia erire ogenda obasabera babe kwa sako kwa paradiso aina la mafundisho na inde ganya rakaba kwegeria nga tukolie nyasaye itukolie nyasaye neri tukolie omokubi itukolie tanga nidiye chuma itukolie omogaso itukolie agosasi mune nyasaye omogaso ono ayana ala mafundisa mange amange asa na yane naro ayina ala na baile kobegeria na naro bakonyaza kwaba gukwanera na boigo asenge nche yo edie nyonsi akende tokora na die dio disco agende de kwero kerne ro mochenu asobo ikobwense na gekara ko una papa mutakatifu gekara ko kwa tata omochenu wense papa mutakatifu nyalo yeme kere yesa kara ukwa na ngamuro ko muntu onde pa tata asobo ikobwense omochenu ekia eta tabuir katubwate na yo moyo tata nyasore igoro bantu abu mbali kuigwa barai abukuru marambanya kuigwa ngo aina era mafundisho omuntu yega ejeirie ekanise yega ya chumapiri na yegeirie abantu abantu abange bakorerinya obosiasara amanere abantu abange banyategereire abantu abange chikanise nsengima ekero bakuigwa ukwana bosiro bakobeka marunse na kunyara kwa kumwa obonene ekiagera nere okuruko popo mutakatifu asensengima kikonyore teiga etabio komano kwa kongresa no naisako omayo teriena asenkere yuye yu akuero kaigo akuegeri eiko ono omoneno dire iranga ekene ngochare komo sabia kieto gana kubale koña leta manganaya erinde naye onyanyao ona chekina e itoge nde komenya nere ase mochoyo ikia mochoyo pati do ningo sarigole e kanise ingo sarigole bwango ndie oja go sarigo ekero wago chaka kotesa abana bo monene monto yomo nigante yetiga ariense apare ya iraki abakristo roba abekwa bakabekwa amo bakanyara kuba bakubutumye mitwe bakalera bagaitwa atenge ncho nganiko bategete babekwa amo batenuwo ncho rubatiwe korandiko ya Yesu edio banyare kuba bakorandia igoro ya Muhammad na umuntu oyo monera akandikire eposti gete igogo nterie nga nonya abaisilamu abo muna baasobo iko bwense ando osi ase babeta nigo batantanirie ekiagera ekorani yoke nyene ekorani eriba egenete nige egotebwa omonto egotambua Yesu Kristo tari Muhammad ari ndo bo bani boriye sawo kare bo kwana na ngaga cha sawo anto baye na bantu baye bakamwanga nekero ba mwanga atrejara kobo ko nganya ku Jerusalem akareto otoka sawo anto bebito ekero kolige le metro east atenye so kusa aketa kai borerwa aga cha sawo anto baye Nisho isena ya mwangete, na hindi na watu wata wa isiramu avange, avanga sobo togezi. Na mwa mwangete wako tereno mwano Yosefu umokare enta, wakareno. Baki yeti korora, omo nenebuwa Yesu Kristo. Baki yeti korora nga Yesu no mwano nyasai. Na ekora ninebeko tere igo. Lakini mwato na mwakongu pakarelo kuiwa muna alo mwakongu wa kira wate wa jesa kata wana mwato onde tayo ra cha se tata onye ta wete ra sende teme ipake korani na wego kuwa na higo lakini mbaliko yelora rako yelora kia saizani abasigura amaiso paro ranga yeso Ilaro mwani, natali nyasaye, natali umano nyasaye. Ilaro mwani. Nitoko nyaranga. Oko wakwa Yesu, kwa mwanyabanto, naone korani mkwerefere. Oko wakwa Yesu, kwa mwanyabanto, kante incarnation ya Yesu. The divinity and the humanity ikawe kuamo ikamanya kwa the divinity and the humanity ekiete tokoroka Emmanuel inye nche ya inye saa mwona inche mwona inche kero kia kuwate wano mwisi abanta awake kwa korona wano awaislamu wami wano Nchinara wa kwewa. Ngeto nkiringa, Yesu. Kayaare, waruro, oruro ekina, oruro. Oetidi, inko na jiruwa, ekina ki mokungo, yoyo kominesa anonesa to. Ekina ki abo ki anaki. Nakina ki anaki, nakio wate runga kora, anke soka kuruwa. Ee, kwa rosi ya maria mandi, wako lidi, asare lindi, kwa nyoli lini ivo. Asiki nkile kindi ki abo geka. Ayo ansindu ya. Kiko inyole teiga. Enga kinero. Ora atame. Edi asare hizi yao. Kini vejiki yao. Kwa sangere hizi. Kwa nyole kuruwa senchere. Etari ya burungi. Ora anyaka woko vitiga. Ekero ora arore. Omo kungo ya iga. Woko manuka. Ikomu na isano na ibele. Una ako nyara kwa ba. Ogo sivikuwa. Eke mungo gie kumbla vitu nano. Na kia gote ya rumo. Eko mwano kwa eko mwano kwa eko Na ala onte nalia. Evito. Evio avu. Wate menkire ase mende ae. Nigo. Wala. Wala tenenere. Uyo kukwa na ilati urocho. Uyo wako. Anye kwego. Wano. Abanto. Bakorete. Eji ya sara. Amono mokunguoyo. Wakatene nerarali. Are. Ekira batene nerarali. Kiwakora. Wala shaka wa vaa kolera, alakola ki, na kweumia. ikibakwe umyeria entinana yabo yanyabe koba ego sirigwa yanyabe koba ego sambwa yanyabe koba eko na chemekina bakanyara koba bakotinare bagaswakwe umya bali suri ne kera bakwe umi bonga kibono bakanyara koba bakakorera ikibakorera mone nabo una chebe kina yego sibigwa abanyabia sarabonsi pi abontori bonsi pi abanene naba ke bonsi pi abaruoti bonsi pi bakanyara kaba bakorera bagatenene dale yonte koso mama ngana yunaende kala somege tabia sekeri Meronge vire na isano na ivire kerungo kia e meronge kato na kemo na osome meronge kato na vitano na kemo na aro na wago kwa ni rama ngana yu na aroche na vye seke nera konya eresa igo nga vanyene aba antubavya pabeta aba ucho lorio kero bari gero lio mokungu lorio buna ago samba wala tenene yare agasua koba bakolera na kuumi nokonye ke kerora abe gokolera eryoki kera mabera ye aikire asie kirwe abali bana nyo ore barambo nera mabera bona asie kwe nakia ko yeso eta okora angeri ase mambie yenga kora nche monto nyasai ayo mwana nyasai monto nyasai monto nyasai karuwa sa omokungo yo kera bwango yo maneno tekire kumona kera ekina kiaye ochare anyare kobo kwanga owakane gesiomba kyomokungo yo onyare kobo ogosaria na kongaina ebisa kwa nabaruti bonsi piaso mwikobwente Kungu liye kwa muna vitana na kemo, na iku muna vitana na vivire nga kiego kuwana. Wawa tewa. Ogowe no uwae. Omoje, olia, omonene. Uwa weire, ila kani ingia. Na eanga, eko nyinga. Na iye ere mbaliri mwana. Uchaga ere chitaavu, na amagena, nelivu, lili nene, nejiru. Naki asense ya moyoka ugo tene mpo wonge bunaiga wali wabeiro bucha na toga dada umne shana be kora goita na abatane nelibonsi nechimeli na vionsi ababoboligwa nechimeli na abagendia Neji meri abubo onzi. Lako kora emiremu. Ase enyanja. Pagatene na ale. Serentini ya ale. Bonsi pi. Pagatene na ale. Kituwako tenene na ale. Na senge nchunga. Evi nto. Omwari bumo kungu oria. Omwari boku malu kaitomne chano negere omwari opapironi ukanyara kabugu ika akieta ora chiremani ago ikira kote wanga mali ye mseje ne dioki akieta yesa kote wanga nkira kowenere gwe mstengi ma kosi ye mabuga au abantu babere bakwire kinga kikinyinga soko rya mari ye nseji bamwe bire nyasaye mwadi tukeri mamari abwayi abo babere bakongia sama tuka mange yobo mabwabo nanyare ko bakore kana busa kera ole kana busa tayari umanye benga umurangu wo washike ibi toko nyore kinga ki Choko nyara kwa ba, choko onchoka na kuangama. ekiekogera safari atari gokwana ng'enga kioma erio abantu mbabogori kibeso bagenda ase matoroekani bakitubuto nekero batubutire ororo onde mbanyare koba bakorera gotoenga kibeso eki nekikiagereke tugasira ekiagereke twasirire bona bakitubuto naonde kondoro abo okobogoria okumuro okyenga abantu bari bagendete koba abo bagakora obuonjo rino omukungu oyo bakanyara koba bagotumuna bakarigereria ng'enga kibarosirie emibo na emibo eyi muna yasiriwa ase takikeyemo balasoa koba bakorera nkorera iki nakyo omukungu oyo nigo kegenderete giaikire nooro yomo obo oranyorekane onyanterete muno obororo bonanterete obonyansi gose norendete koigwa eriogiri omonene gigotebo ng'aye omonto one koranche soka korwa ase omokungu oyo gwatokana nere ekero ngokwana nabo omaete ng'onge nare okoigwa bobe okirirende bose goika tokwana ekiare eki nakikerekeene amang'ana aya iga abana ba minto rero iga egento kegenderete ase oboiko bwense emekutana egenderete kogandibwa ase oboiko bwense neeri eng'aki bagokora barusia okomanuka ikumi na inya ase amariko abarusia okomanuka isano ibere ase amariko amine okomanuka danieli isano ibere ase amariko eri nabi bagendete ng'aki bakonyara koba bakobirusia ororo erinde nokomanuka ikumi na isato tebo eremeroberi egendete gokorwa omoika nagendete gokora emirimo yaye ase ogotenina bokong'u na kuorokia ekeene munage gokwandeka ase amari abarayi nabo barerereke abantu nabo barerereke mbakwana amang'ana aye ase eng'enchi yobwogoitwa ekio omoika oika ogendere gokwana na gokura nabatebie bwango iga ng'a omorayi niga arangeria abarayi bande na gokwanera ng'a abanto basike edini chidini chia abanto bande eng'enchende ng'a mbakwana amang'ana aye iga na gotebia abanto ng'a karwa asare abanto bane ero gokwana amang'ana omonayo gwakora muna omonto obagete na omonto otindete ekina omonye nabaakwa ekiara twakwanire egento gekongoki na eke ekero mama white akare kworokia akare gokwana ng'enchiri goika ekoru na abanto bario bakorokwa chire enene bari batachieti ase ikosi ekiga chia amarandia ekiara ekero okogenda ekosi naro nengiya nkomanyora amang'ana amange eki naende nkobekerwa oreri kongo ase ogotacha gwaika omone nabaakwa ekiara nyasae oito otoigoreire ng'a omokungu ori gokomanuka ikumi na isano na ibere na ekanisa ya chumapili iga akoroka omokungu mbotayaye nabanyaroka baye nabatayaye omorang'i nare nabanyaroka chia nabochire omokungu mbotayaye boire abaiseke abatayaye bonsi pi babeire abatayaye batigire omosacha obo bachire koria abasacha bande abao batari omosacha gose abasacha ba enyange yabo nase engencho eywo barwa asare abanto bane ng'ora igwe eriogi erio asoke korwa oyota igwe nanyakoba okobwatiranibwa na ase ogosirigwa wa amakwa yo mukunguri mona batsukenya so bwe Yesu Kristo mabori amina Diamano Mauricio Hasta Mabungisa y Cuadro. Oye, de tu no te espera que venga aquí. Y luego. Y como Kungo Mutai. De buen sí. De coro, justo con un disabana vía. A madre, la baba Uki no se entiende. No, la baba Uki, que duerma a cinche. Aquí me vende. Abana na baba ukina pamumanye tinyasai sabo kore mire mimi ya se kanisa ekabana ba uki wete na barabuka sitani ya kuhira una aire te yesa seruru kwa matema kani warekana na barabuka avuirwe paso wa sinsa bantu paso wa osa kwa abana bie pasa abana ba kiyango inakiwa aba iga kone ba uki ande kanisa amo mba kumanyana intumanya bantu na wasa itani ya wukungwa iwale ende tuwa RSA iluwa mangi tukuna kuhundishwa tuwa hundishi ya tukale nga sae laki na hata wukwe ya naka sini ini tu na hatu na wate wa nga tukale nga inu mwa nante tere yu mwa sabi sabi elio laki pito chako sila tuwe nsipi ya wana barakti ya tukuna kuhundishwa ya na intuwa nontuwa yete kuhundishwa tanto que entre esto coyu ni intuyo cuando hizo ama espero tu abundi si lo que tú hizo cosida igual entro bueno na intuyo na igual entro na intuyo tuve tu yo bueno tu abrir bueno una este de con la cuoga pues ahí esto fue a ti que entré inmediato con el entro otra tenemos con un tu na va igual y a cuando manen esa la na va y tu na va tuyo na va tuyo salimos de entre salimos Kira ya tadi kurara tadi usunduka. Orang maru ya kono tua ka kenapa aku tua kena enda enda aru kau cari mana ini kumbi asingi kita tu minta naror. Kau ini dengan natu kua guys kita tu no ada entu entu no kau ini dengan natu tu siendir. Okay, mana dia mana Malaysia dia mana tata sama dengan ayah mayuk nak kata terbiu kebiu kau tahu buat. Insi ini ringgit, kita kalau macam pas terjus ni kurang dia sedikit kan? Ikuwa na wana ndarandigo umuntule nge mao mkaturi na onchukuo chayo wano tena mkaini chako manyanga mweko buwa manana na buwa oku kuno umuntuye kira iwiri ringana ligia anyara kubwa wao wano bakira yora kini nae kwa iwole hivi mwonde nwonde nwonde mwaka ndatuka na mwana ya maya ya mano wami mtu wali mbuwa tengana saika nchile tibiri higa Cuando era, güey, era todo tu guate que tiene que ir. ¿Dónde guate en Ana Cuán?